35ตัดขิงสาวกอรหันต์และพวงดอกไม้มาย่างเข้ายามที่สองแห่งราตรีลมเย็นพัดผ่านมาเป็นครั้งคราวรอบรอบอุทยานสารวันเปียกชุ่มไปด้วยอสิชนทาราแห่งมหาชนผู้เศร้าสลดสุดประมาณเขาหลั่งน้ำตาออกมาด้วยความรักและรันทดใจพระจันทร์วันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะโผล่ขึ้นเหนือชูไม้ทางทิศตะวันออกแล้วโตเต็มดวงสาดแสงสีนวลใหญ่ลงสู่อุทยานสารวันคลุมไปทั่วบริเวณมณฑลต้องใบสาละขึ้นไหวน้อยๆดูงามตาแต่บรรยากาศในยามนี้สลดเกินไปที่ใครๆจะสนใจกับความงามแห่งแสงโสมที่สาดส่องเหมือนจงใจจะบูชาพระศรีระแห่งพระจอมศาสดานั้นเงียบสงบวังเวงจะได้ยินอยู่บ้างก็คือเสียงสะอึกสะอื้นพระอานนท์ได้สดับเสียงนั้นจึงออกมารับและขอร้องวิงวอนว่าอย่ารบกวนสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเลยข้าแต่ท่านอานนท์ปริพาชกผู้นั้นกล่าวข้าพเจ้าขออนุญาตเข้าเฝ้าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อทูลถามข้อข้องใจบางประการขอท่านได้โปรดอนุญาตเถิดข้าพเจ้าสุภัทคะปริพาชกอย่าเลยสุภัทคะท่านอย่ารบกวนพระผู้มีพระภาคเจ้าเลยพระองค์ทรงลำบากพระวรกายมากอยู่แล้วพระองค์ประชวรหนักจะปรินิพพานในยามสุดท้ายแห่งราตรีนี้แน่นอนท่านอานนท์สุภัทคะว่าวอนต่อไปโอกาสของข้าพเจ้าเหลือเพียงเล็กน้อยขอท่านอาศัยความเอ็นดูโปรดอนุญาตให้ข้าพเจ้าได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระบรมศาสดาเถิดพระอานนท์คงทักทานอย่างเดิมและสุภัทคะก็อ้อนวอนครั้งแล้วครั้งเล่าไม่ยอมย่อท้อจนกระทั่งได้ยินถึงสมเด็จพระบรมศาสดาเรื่องก็เป็นไปอย่างที่เคยเป็นมาสมเด็จพระบรมศาสดามีพระมหากรุณาอันไม่มีที่สิ้นสุดรับสั่งกับพระอานนท์ว่าอานนท์ให้สุภัทคะเข้ามาหาเราเถิดเพียงเท่านี้สุภัทคะปริพาชกก็ได้เข้าเฝ้าสมประสงค์เขากราบลงใกล้เตียงบรรทมแล้วทูลว่าข้าแต่พระจอมมุนีข้าพระองค์นามว่าสุภัทคะถือเพศเป็นปริพาชกมาไม่นานได้ยินกิตติศัพท์เล่าลือเกียรติคุณแห่งพระองค์แต่ก็หาได้เคยเข้าเฝ้าไม่บัดนี้พระองค์จะดับขันปรินิพพานแล้วข้าพระองค์ขอประทานโอกาสซึ่งมีอยู่น้อยนี้ทูลถามข้อข้องใจบางประการเพื่อจะได้ไม่เสียใจภายหลังถามเถิดสุภัทคะสมเด็จพระบรมศาสดาค่ะพระองค์ผู้เจริญคณาจารย์ทั้งหกคือปูรณะกัสสปะมัคคิโพสารอธิเกตกัมพลปกุทะกัจจายะสัมภัยเวสัชบุตรเอมิครุณนาคบุตรเป็นศาสดาเจ้าลัทธิที่มีคนนับถือมาก คารพบูชามากศาสดาเหล่านี้ยังจะเป็นพระอรหันต์หมดกิเลสหรือประการใดเรื่องนี้หรือสุทัศน์ที่เธอดิ้นรนสวนขวายพยายามมาหาเราด้วยความพยายามอย่างยิ่งด้วยสมเด็จพระบรมศาสดาตรัสยังหลับพระเนตรอยู่เรื่องนี้เองพระเจ้าข้าสุทัศน์ทูลรับพระอานนท์รู้สึกกระวนกระวายทันทีเพราะเรื่องที่สุทัศน์มารบกวนพระบรมศาสดานั้นเป็นเรื่องที่ไร้สาระหรือเกินขณะที่พระอานนท์จะเชิญสุทัศน์ออกจากที่เฝ้านั้นเองสมเด็จพระบรมศาสดาก็ตรัสขึ้นว่าอย่าสนใจกับเรื่องนั้นเลยสุทัศน์เวลาของเราและของเธอยังเหลือน้อยเป็นทีแล้วจงถามแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตัวเธอเองเถิดข้าแต่ท่านสมณะถ้าอย่างนั้นข้าพระองค์ขอทูลถามปัญหาสามข้อคือรอยเท้าในอากาศมีอยู่หรือไม่สมณะภายนอกศาสนาของพระองค์มีอยู่หรือไม่สังขารที่เที่ยงมีอยู่หรือไม่สุทัศน์รอยเท้าในอากาศนั้นไม่มีศาสนาใดไม่มีมรรคมีองค์แปดสมณะผู้สงบถึงที่สุดก็ไม่มีในศาสนานั้นสังขารที่เที่ยงนั้นไม่มีเลยสุทัศน์ปัญหาของเธอมีเท่านี้หรือมีเพียงเท่านี้พระเจ้าค่ะสุทัศน์ทูลแล้วนิ่งอยู่พระพุทธองค์ผู้ทรงอนาวรณญาณทรงทราบอุปนิสัยของสุทัศน์จึงตรัสต่อไปว่าสุทัศน์ถ้าอย่างนั้นจงตั้งใจฟังเถิดเราจะแสดงธรรมให้ฟังแต่โดยย่อดูก่อนสุทัศน์อริยมรรคประกอบด้วยองค์แปดเป็นหนทางประเสริฐสามารถให้บุคคลผู้เดินไปตามทางนี้ถึงซึ่งความสุขสงบเย็นเต็มที่เป็นทางเดินไปสู่อมตะดูก่อนสุทัศน์ถ้าภิกษุหรือใครๆก็ตามพึงอยู่โดยชอบปฏิบัติดำเนินตามมรรคาอันประเสริฐประกอบด้วยองค์แปดนี้อยู่โลกก็จะไม่พึงว่างจากพระอรหันต์สุทัศน์ฟังพระพุทธดำรัสนี้แล้วเลื่อมใสทูลขอบรรพชาอุปสมบทพระพุทธองค์ตรัสว่าผู้ที่เคยเป็นนักบวชในศาสนาอื่นมาก่อนถ้าประสงค์จะบวชในศาสนาของพระองค์จะต้องอยู่ติดเลี้ยบริวาสคือบำเพ็ญตนทำความดีจนภิกษุทั้งหลายไว้ใจเป็นเวลา4 เดือนก่อนแล้วจึงจะบรรพชาอุปสมบทได้นี้เป็นประเพณีที่พระองค์ทรงตั้งไว้เป็นเวลานานมาแล้วสุทัศน์ทูลว่าเขาพอใจอยู่บำรุงปฏิบัติภิกษุทั้งหลายสัก4 ปีสมเด็จพระบรมศาสดาทรงเห็นความตั้งใจจริงของสุทัศน์ดังนั้นจึงรับสั่งให้พระอานนท์นำสุทัศน์ไปบรรพชาอุปสมบทพระอานนท์รับพุทธบัญชาแล้ว นำสุภัสสะไปณที่ส่วนหนึ่งปลงผมและหนวดและบอกกรรมฐานให้ตั้งอยู่ในสรณคมและศีลสำเร็จเป็นสามเณรบรรพชาแล้วนำมาเฝ้าสมเด็จพระบรมศาสดาพระองค์ผู้ทรงพระมหากรุณาให้อุปสมบทแก่สุภัสสะเป็นภิกษุโดยสมบูรณ์แล้วตรัสบอกกรรมฐานอีกครั้งหนึ่งสุภัสสะภิกษุใหม่ตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะพยายามให้บรรลุพระอรหัตตผลในคืนนี้ก่อนที่สมเด็จพระบรมศาสดาจะนิพพานจึงออกไปเดินจงกรมอยู่ในที่สงัดแห่งหนึ่งในบริเวณอุทยานชาละวันนั้นจงกรมนั้นก็คือเดินกลับไปกลับมาพร้อมด้วยพิจารณาข้อธรรมนำมาทำลายกิเลสให้หลุดร่วงบัดนี้ร่างกายของสุภัสสะภิกษุห่อหุ้มด้วยผ้ากาสาวกัสเมื่อต้องแสงจันทร์ในราตรีนั้นดูผิวพรรณของท่านเปล่งปลั่งงามอัมไพมัชฌิมยามแห่งราตรีจวนจะสิ้นอยู่แล้วดวงรัชนีกลมโกเคลื่อนย้ายไปอยู่ทางท้องฟ้าด้านตะวันตกสุภัสสะภิกษุตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะบำเพ็ญเพียรคืนนี้ตลอดราตรีเพื่อบูชาสมเด็จพระบรมศาสดาผู้จะนิพพานในปลายปัจฉิมยามดังนั้นแม้จะเหน็ดเหนื่อยอย่างไรก็ไม่ย่อท้อแสงจันทร์นวลผ่องสุขสกาวเมื่อครู่นี้ดูจะอับรัศมีลงสุภัสสะภิกษุแง้มขึ้นดูท้องฟ้าเมฆก้อนใหญ่กำลังเคลื่อนเข้าบดบังแสงจันทร์จนมิดดวงไปแล้วแต่ไม่นานนักเมฆก้อนนั้นก็เคลื่อนคล้อยไปแสงโสมสาดส่องลงมาสว่างนวลดังเดิมท่านใดนั้นดวงปัญญาก็พุ่งตรงขึ้นในดวงใจของสุภัสสะภิกษุเขานำดวงใจไปเทียบด้วยดวงจันทร์ท่านอุทานเบาๆจิตนี้เป็นธรรมชาติที่ผ่องใสมีรัศมีเหมือนจันทร์จ้าแต่อาศัยกิเลสที่จรมาเป็นครั้งคราวจิตนี้คือเศร้าหมองเหมือนก้อนเมฆบดบังดวงจันทร์ให้อับแสงแลแล้ววิปัสสนาปัญญาก็โผล่ขึ้นทำแรกเกิดแทนทะลุบาปธรรมทั้งมวลที่ห่อหุ้มดวงจิตแวกอวิชชาความไม่รู้และโมหะความหลงอันเป็นประดุจตะข่ายด้วยสายตาคือวิปัสสนาปัญญาชำระจิตให้บริสุทธิ์จากกิเลสสาสวะทั้งมวลบรรลุอรหัตตผลพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาแล้วลงจากที่จงกรมมาถวายบังคมพระมงคลบาทแห่งสมเด็จพระบรมศาสดาแล้วนั่งอยู่สุภัสสะภิกษุปัจฉิมสาวกอรหันต์ผู้นี้ชื่อพ้องกับสุภัสสะอีกผู้หนึ่งซึ่งเป็นบุตรสหายของพระผู้มีพระภาคผู้มีนามว่าอุปกะมีประวัติเกี่ยวเนื่องด้วยพระพุทธองค์อันน่าสนใจยิ่งผู้หนึ่งดังนี้นับถอยหลังจากนี้ไป45ปีสมัยเมื่อพระพุทธองค์ตรัสรู้ใหม่ๆทรงดำริจะโปรดปัญจวัคคีย์ณอิสิปตนนิคทายะส เสด็จดำเนินจากบริเวณโพธิมณฑลไปสู่แขวงเมืองพาราณสีในระหว่างทางได้พบอาชีวกผู้หนึ่งนามว่าอุปกาอยู่ในวัยค่อนข้างชราแล้วเขาเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเดินสวนทางไปจึงถามว่าสมณะผิวพรรณของท่านผ่องใสยิ่งนักอินทรีย์ของท่านสงบน่าเลื่อมใสท่านบวชในสำนักของใครใครเป็นศาสดาของท่านสหายสมเด็จพระบรมศาสดาตรัสตอบเราเป็นผู้ครอบงำไว้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นใหญ่ในตนเองเต็มที่เรารู้ทุกสิ่งทุกอย่างในทางธรรมเราหักกรรมแห่งสังสารจักรเป็นเหตุให้เวียนว่ายตายเกิดได้แล้วด้วยตนเองเมื่อเป็นเช่นนี้จะพึงอ้างใครเล่าว่าเป็นศาสดาอาชีวกได้ฟังดังนี้แล้วนึกดูหมิ่นอยู่ในใจว่าสมณะผู้นี้ห้ามโอหังลบหลู่คุณของศาสดาตนน่าจะลองถามชื่อดูคือว่าจะมีคณาจารย์เจ้าลัทธิใหญ่จะจำได้บ้างว่าเคยเป็นศิษย์ของตนคิดดังนี้แล้วจึงกล่าวว่าสมณะที่ท่านกล่าวมานี้ก็น่าฟังอยู่ดอกแต่จะเป็นไปได้หรือคนที่รู้อะไรๆได้เองโดยไม่มีครูอาจารย์แต่ท่านเถิดข้าพเจ้าไม่ติดใจในเรื่องนี้นักดอกข้าพเจ้าปรารถนาทราบนามของท่านคือว่าพบกันสี่ในคราวหน้าจะได้ทักทายกันสี่พระสาปยมุนีพระองค์ที่มีอนาคตังสยามทราบเหตุการณ์ภายหน้าได้โดยตลอดทรงคำนึงถึงประโยชน์บางอย่างในอนาคตแล้วตรัสตอบว่าสหายเรามีนามว่าอนันตสิมท่านจำไว้เถิดอนันตสิมอุปกาอุทานชื่อแปลกดีนี่แล้วอุปกาชีวกก็เดินเลยไปสมเด็จพระบรมศาสดาก็เสด็จบายพระพักไปสู่กรุงพาราณสีอุปกาเดินทางไปถึงหมู่บ้านพรานเนื้ออาศัยอยู่ในแนวป่าแห่งหนึ่งใกล้หมู่บ้านนั้นตอนเช้าอุปกะเข้าไปพิจารณาในหมู่บ้านพรานเนื้อนั้นหัวหน้าพรานเห็นเข้าเกิดความเลื่อมใสจึงอาราธนาให้มารักษาที่บ้านของตนทุกเช้าอุปกะรับอาราธนาด้วยความยินดีแต่ซ่อนความรู้สึกนั้นไว้ภายในตามวิสัยแห่งนักบวชผู้ยังมีความละอายอยู่ต่อมาไม่นานในพรานเนื้อจำเป็นต้องเข้าป่าใหญ่เป็นเวลาหลายวันเพื่อล่าเนื้อจึงเรียกลูกสาวมาแล้วกล่าวว่าสุชาวดีลูกรักพ่อจะต้องออกป่าเป็นเวลาหลายวันพ่อเป็นห่วงพระของพ่อคือท่านอุปกาขอให้ลูกรับหน้าที่แทนพ่อคือตลอดเวลาที่พ่อไม่อยู่ขอให้ลูกถวายอาหารแก่ท่านแทนพ่อปฏิบัติบำรุงท่านเสมือนอย่างที่พ่อเคยทำเมื่อสุชาวดีรับคำของพ่อแล้วในพรานก็เข้าป่าด้วยความโล่งใจรุ่งขึ้นอุปกะก็มารับภิกษาตามปกติสุชาวดีเชื้อเชิญให้นั่งบนเรือนแล้วถวายภิกษาอันปราณีตสนทนาด้วยอาการยิ้มแย้มแจ่มใสอุปกะเห็นอาการของนางดังนั้นก็ยินดียิ่งนักเพราะท่านย่อมว่า มีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสมีใจอารีมีความยินดีที่จะสนทนาเปล่งวาจาไพเราะมีกิริยาสุภาพเหล่านี้เป็นเครื่องหมายของผู้ตั้งใจพบมีหน้าตาดีบึ้งไม่ยิ้มแย้มลืมความหลังมีกิริยาอันน่าฟังเอาความเสียเป็นนินทาเวลาสนทนาชอบนำเอาเรื่องคนอื่นมาพูดที่ยื่นฟังเหล่านี้เป็นเครื่องหมายของผู้มิตรมิตรสุชาวดีเงาเหลืองสาวบ้านป่าผมดกดำในตากลมโตใบหน้าอิ่มเอิบมีเลือดฝาดมองเห็นชัดที่ควงแก้มอุปสรรคมองเธอที่ความรู้สึกกระวนกระวายแม้อายุจะเหยียบย่างเข้าสู่วัยชราแต่ก็ยังตัดอะไรในเรื่องนี้ไม่ได้สุชาวดีอยู่ในวัยสาวและสวยสดเป็นดอกไม้ที่ไม่เคยมีแมลงตัวใดมาข้ามกลายนางสังเกตเห็นอาการของอุปสรรคแล้วก็พอจะล่วงรู้ถึงความปั่นป่วนภายในของนักก๊อฟวัยชราแต่ด้วยมารยาทแทนเจ้าของบ้านอย่างหนึ่งและอีกอย่างหนึ่งเป็นนักบวชที่บิดาเคารพนับถือนานจึงคงสนทนาพาคืออย่างละมุนละไมตามเดิมจริงทีเดียวสตรีสามารถเข้าใจวิถีแห่งความรักได้อย่างรวดเร็วแม้เธอจะไม่ชอบชายที่รักเธอแต่เธอก็อดภาคภูมิใจไม่ได้ที่มีชายมารักหรือสนใจแม้สุชาวดีจะเป็นเด็กสาวชาวป่าแต่เล่ห์แห่งโลกีนั้นเป็นเรื่องธรรมดาของสัมพันธ์ที่พอจะเข้าใจได้คนและสัตว์เกิดมาจากกามคุณจึงง่ายที่จะเข้าใจในเรื่องกามคุณและจิตใจก็คอยดิ้นรนที่จะลงไปคลุกคล้ากับกามคุณนั้นเสมือนวานรเกิดในป่าปลาที่เกิดในน้ำก็พยายามที่จะดิ้นรนเข้าป่าและกระโดดลงน้ำอยู่เสมอสตรีเปรียบประดุจน้ำมันบุรุษเล่าก็อุปมาเสมือนเพลิงเมื่อเพลิงอยู่ใกล้น้ำใกล้น้ำมันก็อดที่จะลามเหลวไม่ได้ในวันที่สองและวันที่สามอุปกะคงมารับภิกษาที่บ้านของสุชาวดีดังเดิมและอาการก็คงเป็นไปทางงงนั้นสุชาวดีตอนหนึ่งอุปกาถามขึ้นพ่อจะทราบไหมว่าคุณพ่อของเธอจะกลับวันไหนไม่ทราบพระคุณเจ้าสุชาวดีตอบก้มหน้าเอานิ้วฉีดพื้นด้วยความสวยอายธรรมดาที่ท่านเคยไปก็ไม่เกินสิบวันเธอคิดถึงคุณพ่อไหมอุปการถามเพ่งมองสุชาวดีอย่างไม่กระพริบตาคิดถึงสุชาวดีตอบคุณพ่อของเธอมีบุญมากนักบวชอุปการเปรยเรื่องอะไรพระคุณเจ้าสุชาวดีถามเงยหน้าขึ้นนิดหน่อยมีลูกสาวดีทำอาหารอร่อยอุปการชื่อสุภาพเรียบร้อยอยู่ในโอวาทของบิดาสุชาวดีก้มหน้านิ่งก้มเอานิ้วถีบไปถีบมาอยู่กับพื้นที่ทางเดินแล้วก็อุปกรณ์พูดไปสุชาวดีสวยด้วยงามเหมือนพูดร่วมไม้ในโอวาทสุชาวดีอ้าปากค้างไม่นึกว่านักครบวัย45จะพูดกับเธอซึ่งเรื่องราวข่าวลูกด้วยถ้อยคำอย่างนี้ จริงๆนะสิชาวดีอุปการยังคงสร้างต่อไปมันท่องเที่ยวไปแทบจะทุกคนทุกแห่งในชุมชนพิวีเรียงไม่เคยพบใครงามเหมือนเธอเลยพูดเท่านั้นแล้วนักบวชอุปการก็ลาค่ะเขาจากไปด้วยความอาลัยสุชาวดีเองมองอุปการด้วยสายตาที่บรรยายไม่ถูกขันก็ขันสังเวชก็สังเวชแต่ความรู้สึกภูมิใจที่ซ่อนอยู่ในนิดเน้นนั้นก็ดูเหมือนจะมีอยู่เมื่ออุปการเลยเขตรู้บ้านไปแล้วนางจึงวิ่งเข้าห้องนอนหยิบคันช่องมาส่องขึ้นดูเราสวยจริงจริงนะนางเปรยกับตัวเองพลางสำรวจไปทั่วสันทางอย่างนี้เองผู้หญิงผู้หญิงคงเป็นผู้หญิงอยู่นั่นเองไม่ว่ามหาราชินีหรือคนอัดเกินขายเมื่อถูกชมว่าสวยก็อดจะลิงโลดไม่ได้เธอปักใจเสียเหลือเกินว่ารูปของเธอเป็นทรัพย์แต่ความจริงก็น่าจะเป็นเช่นนั้นมีสตรีมากหลายที่ก้าวขึ้นสู่ความรุ่งโรจน์เพราะรูปงามนกโกกีลาสำคัญที่เสียงนารีสำคัญที่รูปบุรุษสำคัญที่วิทยาคุณนักรบสำคัญที่อดทนถ้าสามอย่างถูกต้องเรื่องนารีสำคัญที่รูปจะผิดไปได้อย่างไรแต่นารีที่ทรงโฉมสะพรานตานั้นถ้าไร้เสียแล้วซึ่งนารีธรรมเธอจะเป็นสตรีที่สมบูรณ์ได้หรือเหมือนดอกไม้งามแต่ไร้กลิ่นใครเล่าจะยินดีเก็บไว้ชมเชยของจะมีค่าต่อเมื่อมีผู้ต้องการวันนั้นสุชาวดีมีความสุขสดชื่นรื่นเริงไปทั้งวันแต่เธอหารู้ไม่ว่าขณะเดียวกันนักบวชอุปการกำลังเศร้าซึมอยู่ที่อาสมอุปการก็เหมือนผู้ชายโง่ๆทั่วไปที่พอเห็นสตรีทำดีด้วยก็คึกคักเอาว่าเขารักตนบัดนี้สอนตามาเทศที่เสียแทงอุปการเสียแล้วความรักไม่เคยปราณีใครที่เหยียบย่ำทำลายมนุษย์และสัตว์ทั่วหน้าเข้าตั้งแต่กระท่อมน้อยของขอทานความรักไปจนถึงพระราชวังอันโอ้อาของกษัตริยาธิราชผู้เชี่ยวชาญกัดกินหัวใจของคนไม่เลือกว่าวัยเด็กหนุ่มสาวหรือวัยชราใช้ดอกไม้ของมาร5ดอกเป็นเครื่องมือเที่ยวไปในคามนิคมราชธานีต่างๆดอกไม้ห้าดอกนั้นคือรูปเสียงกลิ่นรสและโผฏฐัพพะสัมผัสทางกายเมื่อใครหลงไหลมึนเมาแล้วก็ข้ามหันย่ำยีจนพินาศเลยบัดนี้อุปการได้หลงไหลมึนเมาในพวงดอกไม้ของมารคือรูปและเสียงของสุชาวดีแล้วแม้จะไม่เคยได้กลิ่นแก้มและสัมผัสกายยังนี้เสียอีกทำให้มีจินตนาการอันเตลิดเปิดจ้าและก็ซึมเศร้าเศร้าหมองคนที่ไม่เคยรบก็มักจะพนมว่าตนกล้าคนที่ไม่เคยนานมักจะพนมว่าตนเก่งคนที่ไม่เคยรักก็มักจะทะนงว่าตนรักได้โดยไม่มีทุกข์ทั้งนี้เพราะคนประเภทแรกไม่เคยรู้กำลังของตนเอง ประเภทที่สองไม่เคยรู้ความยากและความละเอียดของงานประเภทที่สามเพราะไม่เคยรู้ซึ้งถึงกำลังของนารีจริงทีเดียวท่านกล่าวไว้ว่าพระอาทิตย์มีกำลังในเวลากลางวันพระจันทร์มีกำลังในยามราตรีแต่นารีมีกำลังทั้งกลางวันและกลางคืนทั้งบนบกและในน้ำทั้งในเวหาและป่ากว้างนี้ฉะนั้นแล้วทำไมเล่าขุนพลผู้เกรียงไกรเอาชนะดัชกรได้ทั้งทางบกทางน้ำทั้งบนเวหาและป่าใหญ่แต่ไม่ยอมแพ้แก่หัดน้อยที่ไกวเปลวมีแต่ความงามและน้ำตาเป็นอาวุธประจำตัวบางทีนักรบผู้ทรงศีลมีสบะมีอำนาจและมีวาจาศักดิ์สิทธิ์แต่เมื่อถูกพิษแห่งความรักแทรกซึมเข้าสู่หัวใจโดยสตรีเป็นผู้หยิบยื่นให้ศีลก็พลันเศร้าหมองสบะและอำนาจก็พลันเสื่อมวาจาศักดิ์สิทธิ์ก็กลายเป็นขัดรองสิ่งใดเล่าในโลกนี้จะสามารถทำลายความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวของชายได้เท่ากับกำลังแห่งสตรีชายใดไม่ตกอยู่ในอำนาจแห่งสตรีไม่ยินดีในลาภได้ยศชายนั้นชื่อว่าผู้เข้มแข็งเหลือเกินเป็นผู้ชนะโลก